kiedy będą plucik pić. Idź, bo żyjesz nie po to, żeby żyć. Idź, byś był czysty, kiedy przyjdzie zgnić. Idź, póki życiem tętni twoja nić. Idź, prosto, kiedy będą plucik pić. Idź, bo żyjesz nie po to, żeby żyć. Idź, byś był czysty, kiedy przyjdzie zgnić. Musisz wierzyć, nie wystarczy przeżyć. Nie wystarczy, by umieć uderzyć. Zwierzyć ostrza i wejść pod ostrzał. Byś przyjął postrzał, jak los chciałbyś. Potem powstał i ostrze posłał, by wróg dostał. Popatrz na ślepe lalki, gotowe do walki. W szare poranki, spójrz na przystanki i oczy zamknij. Głowę spójrz, by pójść, by ujść ma się. Uciec za zasięg, by nie obudzić się po czasie. Ci ludzie to lewiatan, my miasto to szatan. Więc błagam, zostaw bałagan, z ostrzyków i nagan. Choć będą plucik pić i mędą, będą zwać. Nie płacz, nie klacz, musisz mędy zdeptać. Zapłaczesz sześciokrotnie, ty przegrasz znów sromotnie. Bóg cię nie dotknie, najwyżej kopnie, bo wszystko jest odwrotnie. Idź, póki życiem tętni twoja nić. Idź, prosto, kiedy będą plucik pić. Idź, bo żyjesz nie po to, żeby żyć. Idź, byś był czysty, kiedy przyjdzie zgnić. Idź, póki życiem tętni twoja nić. Idź, prosto, kiedy będą plucik pić. Idź, bo żyjesz nie po to, żeby żyć. Idź, byś był czysty, kiedy przyjdzie zgnić. Odeszli już tamci, zostali ignoranci. Obróceni plecami, sami, ukający nocami. Bądź odważny, bądź rozważny, lecz nieważny. Tak jak każdy, gdy zawodzi rozum stado, to jego Eldorado. Bądź gniewny, jak deszcz ulewny, bądź pewny. Choć będziesz niepotrzebny, daj świadectwo, wskaż ich kalectwo. Pogarda wiecznie twarda, niech uderza w szpic lub tchórzy. Niech nie mija i zabija, zagłuszona rykiem burzy. Samotny jak Kursk na dnie, twój puls słabnie. Uderza jak sonar, podnosząc ludzi z kolan. Lecz cichnie i milknie jak ubot. Tysiąc stóp pod, zabity przez tupot ludzkich kłopot. Dobro jest ciche, przy złu ci klęknę. Dobro jest złe, bo zło jest piękne, więc złu nie ucieknę. Oni w to wierzą, wierzą w nierząd i w nierząd pełzną. Możesz tylko są mężną obywać raka. Do niego należą więc idź zapłakać. Idź, póki życiem tętni twoja nić. Idź, prosto, kiedy będą plucik pić. Idź, bo żyjesz nie po to, żeby żyć. Idź, byś był czysty, kiedy przyjdzie zgnić. Idź, póki życiem tętni twoja nić. Idź, prosto, kiedy będą plucik pić. Idź, bo żyjesz nie po to, żeby żyć. Idź, byś był czysty, kiedy przyjdzie zgnić. Gniew bezsilny jak morze, niech w innych zmorze. Ilekroć bici i poniżeni, będą znużeni. Będą cierpieć i wrzeszczeć, ty sił nie szczędź. Pędź sto sił, męcz, by wyli głośno. Niech twa złość będzie niezłośną, zemstą donośną. Gdy trzeba prosić, proś i czekaj aż pięść poślą. Powtarzaj wersy święte, te wersy są zaklęte. W tobie zamknięte, jak serca tętent, jak fałsz w niebie. I idź przed siebie, jak ci co szli przez pustynię. O których pamięć ginie w piasku, pierwszych dwunastu. W księżycach blasku, wierni, idź, nie biegnij. Idź, póki życiem tętni twoja nić. Idź, prosto, kiedy będą plucik pić. Idź, bo żyjesz nie po to, żeby żyć. Idź, byś był czysty, kiedy przyjdzie zgnić. Idź, póki życiem tętni twoja nić. Idź, prosto, kiedy będą plucik pić. Idź, bo żyjesz nie po to, żeby żyć. Idź, byś był czysty, kiedy przyjdzie zgnić.